بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو لوستونکو، منګ دلته د افغانستان د جهاد نومان کمانډان اجزاب عبدالحق سره مرکه لرم. نن د پنجشنبې ورځ د جنوري د میاشتې 11مه نیټه چې د جدي یا مرحومې د میاشتې د شلمې نیټې سره سمن کړي. اجزاب، تاسو که مهرباني وکړئ موږ ته د واشنګټن د دسمبر د میاشتې د هغې پریکړې په اړوند چې ویل کېږي چې د لویې جرګې د تدبیر اعلان به د جنوري په 15مه نیټه وشي، د دې په ارتباط او د خپل سفر په ارتباط که زموږ د ارادې درنو لوستونکو ته معلومات درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه دا دی چې واشنګټن وخته مخکې د امریکې کانګرس یو فیصله کړې وه چې د لویې جرګې او د اعلیحضرت د حمایت په حصه کې په دې ترتیب سره د امریکایانو غوښتل چې د افغانانو عکسالعمل په دې مسئله کې پته شي. یو دعوت یې وکړو هلته په امریکې کې په واشنګټن کې په دې حساب باندې ځینې افغانان راټول شول چې دې وضاحت د هغوی نه وغواړي چې د دې مطلب د دې نه چې شیدې دې په دې مسئله کې څومره جدي دي او دوی اصلا غواړي چې شي ماده اوس پرېږده. نو بیا په دې حساب باندې د خلک هلته راټول شول او هلته سره مجلس وکړو. زه خپل اصلا دغه مجلس زه په واشنګټن کې وم، خو په دغه مجلس کې نه وم او ټولې فیصلې مشخصه نه وم. نو تاسو څه فکر کوئ چې لکه څنګه چې دوی اعلان کړی دی 15 د جنوري چې هغه د څو ورځې بعد 15 د جنوري کې، یعنې څه د لویې جرګې د دایرولو د وخت او د امکانات په باره کې به څه تجویز ونیول شي؟ زه فکر کوم چې د دا وخت چې په مغ وخت ممکن شوی و دغه یعنې ډېر لنډ وخت و، داسې وایم چې د شنن د دې میاشتې باندې بله ځکه چې کوونکي شاید هغه مسایل چې غوښتل په 15 د جنوري کې پرې کار وشي او پرې بحث وشي شاید پرې دغه طرح شي. تاسو په دې سفر کې د افغانستان په ارتباط کومو ځایونو سره او کومو اشخاصو اطرافو سره په کومو موضوعاتو باندې خبرې وکړې؟ داسې دی چې دا خو داسې وخت و چې هلته یو حکومت په تللو کې و، یو نوی حکومت په راتګ کې و. نو په دې حساب باندې د انتخاب د وخت هم دا وخت ډېر صحیح او اساسي دغه نه و، منتها د دغه وخت و چې هلته دغه نویو خلکو د دې افغانستان په قضایاو سره د پوهولو او د اشنا کولو لپاره مناسب وخت و. اما تصمیم ګیري په دغه وخت کې په دې نه کېدلې چې افغانان په دې نه پوهېږي چې کوم حکومت دغه کې په وخت کې مستحق دي. نو په دې حساب باندې صرف د واشنګټن کې د اکثره خلکو سره د مطالعه شوي چې هغه صرف د قضایاو د اشنا دا څو سپټ تاسو سره ولیدل؟ دا البته د وزارت خارجي او د نشنل سکیورټي د کیسو په مختلفو ځایونو کې اجي سپټ تاسو په نظر دا د روم د سولې عملیه وه د افغانستان روانه لانجه خو څه کې د سې دی چې د افغانستان مسله تقریبا دا د کمونستانو د کودتا په دې خوا چې د شروع کالونو نه اضافه کېږي اوسه پورې داسې یو اساسي او بنیادي پروسه نه ده جوړه شوې چې هغه واقعا چې هغې کې د افغانستان مختلف طبقات او خلق او قومونه یا د افغانستان واقعیتونه په نظر کې ونیول شي نه ده شوې. دا مشکلات مې ډېره دغه دي او ځینې خلک داسې فکر کوي چې مثال حضرت مسایلو کې بېطرفه او په دې داخلي جنجالونو جنګونو کې شامل شخص نه و او د یو بې طرفه سپینګیري مشر په صفت کې دی چې تر هر چا نه خورول ادا کولی. نو تر اوسه پورې یو اساسي او بنیادي چوکاټ او پلان دا نه دی جوړ چې هغه د دې سبب چې حد اقل سړی پرې قانع وشي خو داسې احساس کېږي چې کار پرې کېږي نو نتیجه به وروسته معلومه. نو ستاسو په نظر د افغانستان لانجه به څنګه شي؟ د دې چې د افغانستان اساسي مشکل خدا او چې د نوټروس مداخله او زموږ ټول بنیادونه او اساس سیاست د افغانستان او طاقت مات زنی نیو بنیا دونو جوړ شو د تنظیمونو د سیاسي او د تنظیمونو د فعلی حالاتو د همسایګانو یا مثلا مسائل قومی و یا مثلا مسائل منطقوی و مذهبی و اینطور شان سراسر که در حالت جور شید و پا اساسی شکل سرا مجاهدین او کولا شد چه روست شکست و مستان شکست و اما مجاهدین پا دیو نتوانی دل چه تسی یو بنیاد منستر آولی یو چوکات منستر یو نظام منستر آولی چی آغا دی افغانستان دی خلقو دا آغا تو سیاسی مشکلات حل کی یعنی پا نظامی ساحا که مجایدینو پا دی بریالی شوال چی داگه که دا روسانو تا شکست ور کی اما پا سیاسی ساحا که دیو نظام جولا ولی چی آغا قابل قبول نظامی اونه توانه دل چی آغا صلحا و آمین دیو ولی نو پا دی اساس باندی اساسی و بنیادی مشکل داده چی تو روسا پولی دا طول سیاسی چوکاټونه په دې باندې ولاړ وو چې یا په یو ګروه یا مثلا په یو تنظیم یا په یو سمت باندې ولاړ وو نو په دې حساب او د ټوپک په زور باندې وو مثلا د خارجي همسایګان لاسونه ورسره په څنګ کې وو داسې یو نظام چې هغه واقعا په افغانانو باندې ولاړ وي او د ټوپک په زور باندې وي د ټولو خلکو قومونو طرفونو مشکلاتو سره په نظر کې نیول شوي وو تر اوسه پورې موجود نه وو مشکلات هم همدغه د افغانستان مسئله هم سخته ده او هم ډېره سطحي ده. د افغانستان مسئله سخته طرف په دې باندې نه دی چې دا د کشمیر مسئله نه ده چې هلته یو خواته د هندو د مسلمان د هندو ملکونو سرحداتو د اراضي مسله د فلسطین او د اسرائیلو مسله نه ده چې په صلحاو زلحاو کلونو په دې باندې ټول افغانان په دې باندې قانع دي چې افغانستان یو متحد او نه بېلېدونکی هېواد دی. ټول په دې قانع دي چې ټول مسلمانان دي او دلته یو اسلامي هېواد دی. او ټول په دې باندې قانع دي چې باید دلته امن او صلح باندې شي. اساسي مشکل په دې کې دی چې بیا د دې سره سره یو ډله یو تنظیم غواړي چې د نورو حقوق غصب کړي او خپل نظام تقیم کړي. مشکلات دې ځینې نو د همیشه دغه ابر قدرتونو مثلا دا وه چې د افغانستان په منځ کې دوی د روسانو د شکست لپاره هر نوعه همکاریان وکړي وسلونه خدماتونه پیسونه اما دا کومکونه داسې یو سرحد ته ورسېدل چې هغه ځینې د افغانستان مسایلو پورې اړه نه درلوده. دا پکې استعمال شو د روسانو د شکست لپاره د خارجیانو راوړل شو د عربانو راوړل شو د خارجي خلکو هلته دغه شو د ټریننګ او د تربیې خبره شوه. نو کله چې روسانو شکست وکړ او دوی د افغانستان نه ووتل د دغې ملکونو نور دې خلکو ته ضرورت نه و د دې لپاره چې مسؤلیت یې وانخلي ځان یې دا د امریکا او د عربي ممالکو د اروپا په شمول ځان یې د صحنې نه وویستل دا مشکلات ټول افغانانو ته پرېښودل. دا افغانستان د سلهاو زرهاو خارجیانو او د ټوپک لرونکو او د مختلفو ډلو مرکز شه او په زمین کې د نه لس پنځه لس تنظیمونو د نظامي قوتونو سره په څنګ کې د یو سیاسي نظام نه موجودیت په څنګ کې دا ټول مشکلات په افغانستان کې پرېښودل خپلې شپې د افغانستان وویستلې. نو دا نو په دې حساب باندې د نظام د نموجودیت په اساس عادي او ولسي خلکو نشو کولای چې د دومره مصالحو خلکو د دومره خارجیانو په مقابل کې د دومره همسایه او مداخلو په مقابل کې خپل وطن جوړ کړي او هغه چا سره چې اصلي هوا هغوی صرف د خپل ځان خپل قدرت دپاره کار کوي مشکلاتو احساس کړل. نو دا به اوس څنګه داسې دی چې اوس همیشه د افغانستان مسله چې وه یعنی جوړېدل یې ټول دې پورې اړه درلودل او ټول په دې باندې وو چې اساسي او بنیادي مشکل دا و چې خلک او ولس د افغانستان په سرنوشت کې شامل شول او داسې احساس کېده چې چا سره ټوپک وي او توپ وي او ټانک وي د افغانستان سرنوشت به هغه ته نو په دې چون دغې ټوپک او ټانک والا صرف همیشه یو ګلو یو دغه ګلو په واقعیت یا د لوی جګی په اساس هر هغه شی چې ټول قابل قبول په وجه کې دی واحد مشور لیدر لاندې راخو ټول مشکلات او اختلافات یو طرف ته کیږي او نظام جوړېدل مشکلات نشته دي یو قانون مثلا د افغانانو مشکل داخلي مشکل دی یو بل خارجي بوت ته مشکل دی چې هغه دی همسایګانو رقابتونو مقابلې خپل کې د افغانستان په قضایا باندې دي نو یو اخر د مشکل چې د افغانانو په اړه لري چې هغه د شخصي قدرت طلبي چې یو طرف دی همسایګانو مقابلې او رقابتونو دي چې په منطقه کې چې منطقي په اړه لري نو دغه حساب دی چې افغانان دغه دي نو کیدای شي د لوی جرګې په دغه کې د مشکل حل شي د همسایګانو رقابتونو او دغه خارجي مداخلو په دې همیشه هم افغانانو کوشش کړی دی چې په هر لارې چې د ملګرو متحد یا ځینې نورو دغه په کوششونو شوي دي په دې کې ناوینه شوي دي چې څنګه حالات راشي چې دغه رقابت د مقابله چې د افغانستان په قضیه کې موجود دی او دا یو طرف ته شي او افغانان پرېښودل شي چې خپل څنګه سپارل دي هیڅ به وخت دې تنظیمونو ولې ونه شو کړی چې یو ملي اسلامي نظام هلته افغانستان کې جوړ دلیل څه دی؟ د شو چې یو خو اساسي مشکل دا د تنظیمونو جوړ د څه شکل باندې جوړ و چې په هر د افغانستان په بهر کې مشخص هدف د جهاد کولو د پلان وهلو د تنظیمونو نو شو کولای چې د خپل چوکاټ یو ملي چوکاټ ته وباسي او د تنظیمونو په مختلفو ملکونو سره خپل خاص اړیکې یا مثلا دغه برابر کړو اهداف دوی د خپل اهداف د ملي چوکاټ د ولس د ضرورت ته برابرول او نشول چې هغه یو ملي تنظیم جوړ شي دغه ملي تنظیم وکولای شي یو نظام د ټول مملکت په سطح باندې جوړ په دې سره دغه نشول په دې سره قادر نشول او بل دغه رقابتونه چې هلته موجود وو یو خانه داد یې همسایه ملکونو رقابتونه چې هر تنظیم سره مشخصا ارتباط درلود هغه او د قدرت طلبي او د بل خو د دوی سره د کافي هغه شي پرسونل چې هغه وکولای شي چې مثلا با تجربه خلک د نظام د چلولو لپاره کیدای شو چې د جهاد او د جنگ لپاره خپل پرسونل درلود اما د یو نظام د چلولو پرسونل کافي پرسونل سره نو او د بل خو د رقابتونه موجود کو په سن کې د مختلفو ملکونو سره دی درو دا د دې سبب شو چې یعنی د یو نشو کولای چې خو په کې څه څه په نظر پر د تنظیمونو مشران په اینده کې په افغانستان کې څه رول لوبولی شي د شي دی چې په فعلي شرایطو کې دغه مجاهدینو د نظام د راتګ په وجه باندې مثلا کوم مشکلات چې په افغانستان کې راغلل د توان او قدرت ټول دوی سره او حکومت ټول دوی سره او نظام د دوی سره ولس خلک ټول ورسره ودرېدل یا د خارجي مداخلې په اساس یا د دوی خپلو غلطیو په اساس یا د بې غوریو په اساس یا د قدرت طلبۍ په اساس دوی په دې باندې قادر نه شول چې خپل اختلافات او خپل دا شخصي دغه یو طرف ته کیږي د مملکت او د افغانستان د منافعو لپاره دوی مشترکاً کار وکړي او یو نظام جوړ کړي په دې قادر نه شول او اختلافات او مشکلات نور هم زیات کړل نو په دې حساب باندې خپل رول خپله په داسې وخت کې مطلب د منځبه یا بلاغته ووهه نو په آینده کې نو هغه دی پر اړه لري چې فعلا خو مشکلات شته دي ګومان کوم خلک یو حده پورې دوی نه خفه دي ګیله لري ترې نه نو که په آینده کې دوی هر یو ځان داسې ثابت کړي چې نور دغه مشکلات یو طرف ته کړي دي او دوی واقعا د ملت دپاره کار کوي ملي منافع په نظر کې نیسي مطلب ملي منافع تر خارجي منافعو تر خپل شخصي منافعو پورته ګڼي بیا ولې به ورته رول نه وي ستاسو په نظر سره د دې بدبختیو مسؤولین څوک دي په افغانستان کې اساسا بنیادن د مشکل په افغانستان کې ولې پیدا شو اولین مشکل په افغانستان کې د کمونیستي قوت نه شو نو نظام افغانستان او کمونیستان دا له کودتا وکړه کله چې کودتا په ضعیف دوله شو هغه روسانو مداخله وکړه او دلته په خپل فوجونو قواو سره په اوله مرحله کې مسؤولین د ټولو مشکلاتو روسان او کمونیستان ځکه د بدبختیو ټول بنیاد او اساس افغانستان په دویمه مرحله کې چې د مجاهدینو تنظیمونه جوړ شول او ملت ورسره ودرېد خلکو سره ودرېد جهاد شروع شو دوی د جهاد او د دغه نه بر علاوه شخصي منافع او چوکي طلبي قدرت طلبي هم دغه کړی په نظر کې ونیول نو یو هدا پوری چې اساسا نو بنیادن مسؤلین د دې ټولو مشکلاتو روسان او کمونستان دي چې دنیا دې دوی کې خود بیا دې دوی په څنګ کې ورسته دي مجاهدینو ځنه تنظیمونه د واجب د خکېدلو لپاره د واقعي نظام د جوړېدلو لپاره د افغانستان د ملي منافعو لپاره بیا کارونه کې خپل منافع شخصي منافع ته ترجیح ورکړه نو په دې حساب دا هم مسؤولین دي په خپل دغه کې او درېمه مسله هغه ملکونه هغه همسایګان دې په ځای چې دغه تکه تکه افغانستان او داسې لاس ورته ورکړي چې یاره دا خلک نور هم تکه تکه کېږي او دا انسانان دي دا افغانان دي دوی د روسانو د شکست دپاره مهم رول ادا کړي ته لاس ورکړي بلکې د دوی د په جنګ اچولو دپاره مطلب نور هم امکانات او وسایل تهیه کړل او نور هم په لغته سره ووهل نو دا بله دغه دي مسؤولین دي بیا د طالبانو هم د خلکو توقع دا وه چې ښه مثلا کمونستان ورانه وکړه مجاهدینو تنظیمونه ورانه وکړه او طالبانو چې راغلل هغوی ادعام هم دا وه چې مطلب موږ به دغه کوو دغلو پاټکونو مخه نیسو په نظام جوړوو او موږ امن راولو افغانستان یې ولاستو نو بیا هغوی نور هم ګډوډیانې زیاتې کړې نو په دې حساب باندې دا مختلف مسؤولین دي چې هر یو په خپل ځای کې مسؤلیت لري اجي صاحب تاسو خو په 1999 کال کې د قوماندانانو د شورا په اصطلاح مؤسسینو کې ویلې ډېرې منډې مو کړې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې رهبرانو مشرفه تنظیمونو طالبانو تاسو هم د یو مشهور قوماندان په صفت هغه هم بیا د کابل د پایتخت قوماندان په صفت دا ستاسو د قوماندانانو شورا دوی د سولې په لار کې څه وکړه دغه دې چې په افغانستان کې خود وډه خلکو کنه یو مجاهدینو قومندانانو یو سیاسي رهبران د مجاهدینو مسؤلیت د روسانو د کمونستانو د نظام ختمول چې دا مجاهدینو وکړه د سیاسي نظام او د حکومت جوړولو مسؤلیت د تنظیمونو چې هغه په دې کار کې دا شو د کار کې ناکام شو د قومندانانو د شورا په ایسته کې چې مشخصه خبره راته وکړه هغه وخت چې جوړه شوه تقریبا د افغانستان ټول پښتانه تاجر ازبک هزاره تقریبا اکثریت قومندانان راټول شول او د هغوی سره یو تشویش هم دا و چې دا تنظیمونه کې د اختلافات او مشکلات دومره زیات دي چې شاید دوی ونشي کولی چې د افغانستان مسلې کې یا حل کولی شي یا دا خپل اختلافات به افغانستان په داخل کې او هلته د نوې کورنۍ جګړه جوړه شي نو په دې حساب د قومندانانو خپلو کې یو تفاهم داسې پکار دی چې هغه د تنظیمي او منطقوي او شیعه او سني د دې ټولو مسایلو نه پورته وي بلکې د افغانستان په خاطر په همدې حساب دې قومندانانو د ملل متحد سره مذاکره وکړه د بانان سبان سره تفاهم ته ورسېدل او هغه دا و چې نجیب به د خپلو ځینو مهمو کسانو سره افغانستان نه وځي قومندانان به یو امنیتي پروګرام جوړوي کابل ښار لپاره او دغه تر به طرفه کسان ټکنوکراتان برازي وقته وخت په اړه بکار کوي چې ترسو مادر پلیشي او د زمينه کې د انتخاباتو پر زمينه مساعده شي هم دغه تنظیمونو مشراله او هر بل هر هغه څوک چې غواړي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او سیاسي رول ادا کړي دغه زمينه مساعده شي بیا نظام چې جوړ شو نو دا کوم د نامو د خپل کورن تنال چې تر هغه په دې سیاسي او د برخه نه دا زموږ ټول فیصله د دې شو چې د دې په اساس باندې موږ شروع شو زه تر کاپیلا پورې ورسېدم چې د شانه باندې سوال نه او مخابره وکړه چې زه د 1992 کال د اپریل میاشت بله نو باندې سوال ویل چې زه د گورنر هغه ته راوختم ته جمع مشران راغله او نو شریف راغله او ته ویل چې تاسو خپل پروګرام پریږدې موږ یو نوی پروګرام جوړو چې په هغه کې به ادرس یې دوه میاشتې لپاره د نورو په سبا شته د نړۍ په اړینو غوښتو ستاسو را باندې راځي او شو په وزیر دفاع او دا پروګرام ختم شي او نور نو خپل شي تزور نه شي د موږ لاله خبره په باندې خبرې کوي چې نه جوړ وو ته چې موږ یې هغه په بدن وایي چې وګرځو ټول سیستم سره بدل کړو چې د نړۍ لپاره نشانه مو سره اتحاد چې د خرڅانو سره اتحاد وکړو یو ځنی د هغه چا په پاتې چې ما نو په چې نور په داخلي جنگونو کې وافن شي کې ځان شامل کړي یو ځنی درته خیر چې سب دلته خو تاسو د کابل د ولایت قومندان هم وایي د کابل خلکو تاسو سره جهاد هم کړی په جهاد کې مرسته بیا د قومندانانو په شورا کې مؤسس وو نو کله چې دغسې واقعه کېده تا ته یو شمېر زیاتو د دولت قومندانانو جنرالانو ډیپوګانې دا درته تسلیم کړه تاسو دغه وسلو سره او دغې خلکو سره په هغوی وخت کې دغه خلک وایي چې وروسته کابل په همدغه وسلو خراب شي په دغه کې تاسو څه وکړه؟ د شیدې چې د کتاب نشته چې د ډېری اصلي یو د کوبانه په هغه وخت کې موږ تاسو شخصا تاسو ته تسلیم او وخت کې ډېری اصلي یو د کوبانه تاسو نو ځای تاسو زموږ سره یو پروګرام دا پروګرام دا و چې د موږ ته هیڅ را پام کاری به نجیب بزی او کمانډانان فورا به امنیت نشي دا په تاسو باندې موږ سره دا یو پلان او موږ د خپل ټول امانګي دغه پلان لپاره کله چې د ملل متحد سړي ماته مخابره وکړه چې موږ پلان نور پاتې شو او پروګرام ټول په ګورنر هاوس کې بل پروګرام جوړ شو نو په دې حساب موږ اصلا بې سرنوشت شو. یو خو نه دې په دې چې دا کوم ما په مر وخت کې ورته ویل چې دې پروګرام نه دی ویني بوی راځي دینه به ورسان خراب کړي. د بلې خوا نه موږ غوښته چې سړی داسې زمینه سازي د خپل شخصي مسایلو قدرت لپاره وکړي او هم په زمینه کې په دې پروګرام په دې چې دا افغانستان لپاره په خیر نه دی یو ځینې لار دا چې په ماغه وخت کې استعفا وکړه څو وسایل او امکانات چې وو هغه په خپل ځایونو کې چې اصل من تسلیم شو د تن پرې وخت څه مسوم د دغې ورانۍ د کابل او د دغې د سولې پروګرام چې تاسو جوړ کړی وو مسؤولین یې څوک د افغانستان خلک؟ داسې دی چې زه خپله فعلا په دغې مسایلو باندې چې مسؤول یې څوک دی خلک یې ماته معلوم دي ټول مسایل سره هم واقع شول په دې کې حکمتیار صاحب سره هم رول ادا کړ په دې کې قمندان مسعود سره هم رول ادا کړ په دې کې د قمندانو سره هم رول و په دې کې د نورو خلکو هم شاهګانو سره هم رول و دا ټولو دغې دي ګومان کوم دا اوس فعلا لپاره لازمه نه وي چې سړی په دې باندې بحث وکړي اما زه دا زما ارزو ده چې وخت راشي افغانستان کې امر یو نظام یو قضا جوړ شي او دغه مسائل یو اساسي شکل سره دغه وشي او د دې مسؤولین زه حاضر یم ټول دغه مسله شته دي چا څه چې کړی دي هغه ستاسو سره میدان ته راوباسي او زه خپل حاضر یم چې کومه کومه اشتباه کړې اول د ما مارکې مکې او نور دې مسؤولین دي. بیا خیر صاحب دغه طالبان په اول سر کې چې پیدا شو بولتګ نه کرنار ته حرکت وکړ تاسو ستاسو تنظیم تر یو حده پورې ورسره همکار وی او زیاتې همکارۍ مو ورسره وکړي وروسته ولې تاسو ته همکاري خطه کړه؟ داسې دی چې په اول سر کې یو سلسله اشتباهات او غلطۍ چې د مجاهدینو او د قمندانانو نه وشوي وضعیت ډېر خراب شو د لارو د پاټکونو د منطقو بې امنیتي وه خلک وژل کېدل بمباري وشي دا ګډوډۍ وي نو داسې یو احساس وشو چې که طالبانو چې خپل حرکت شروع کړ نو د هغوی یو ادعا هم همدا وه او شعار یې هم همدا وه چې موږ د غرو مخه نیسو د پاټکیانو مخه نیسو د ګډوډیو مخه نیسو دغه چور چپاول مخه نیسو او بیا د هغې نه وروسته دغه نظام هغه حق اقدار ته سپارو د افغانستان خلکو ته سپارو نور موږ خپل مدرسې ته شو نو د یو افغان دپاره پاره شرایط دي نه بهترین شی بل شی نه و په دغه رقم کې دا ادعا کوله نو په همدې حساب موږ دې ته یعنی یو حده پورې امید موږ ته پیدا شو چې کیدای شي چې د دغې وجه نه یو حده پورې کل دې دغه لوی ګډوډي مخه به ونیول شي. متاسفانه څو وخته چې تیر شول دا کې فرق راغی او په کندهار کې جلسه وشوه دغه په امارت باندې دغه بدل شو دې نه چې موږ د غلو ګډوډیو مخه نیسو خپلو مدرسو ته ځو ویل چې نه موږ امارت اسلامي جوړو نو ټول سیستم چې پارلمان په لاس کې بیا هم خلک د امارت اسلامي مخالف نه وو صحیح دی نو په افغانستان کې بیا یا امارت یا رئیس جمهوري څه مشکل ده؟ مشکل دی دینه شو چې کله کمونستان افغانستان ته راغلل د کمونیست په غټ بل چا اعتماد نه کوو د افغانستان تریا په بل کمونیست مجاهدین چې راغلل کوم ځای کې چې د حکومتیار سره تنظیم و ټول حزب اسلامي والا او کوم ځای کې چې د جمعیت تنظیم و جمعیت والا د دې شان نه خلک تنګ وو. متاسفانه کله چې طالبانو دغه راغلل نو د رئیس جمهور نه تر پیاده پورې طالب دی په غیر بسو او داسې یو حالت رانهوسته چې دا مملکت د ټولو کې نظام منځته راولي چې ټول خلک پکې احساس دی د دې وکړي چې دا زما کور دی دا زما وطن دی نو بیا د هغې نه وروسته په مقابل کې دا منطقوي جنګونه شروع شو لښکرې شروع شو یو قوم د بل قوم په مقابل کې نو دا تشویشونه دې ته ورسېدل چې دا مشکلات داسې یو مرحله دي چې عین هغه مسایل تکرارېږي کوم چې اشتباهات چې مجاهدین یا غلطیان وکړي اما هغې مرحلې ته ورسېدل دغه ځان شاته کول د همکاري دغه کول په دغې سطح باندې خو دلته داسې خلک وایي چې کله چې طالبان راغلل جلال آباد کې ونیول مشرقي شوری ونیوله وروسته د هغې نه تاسو وایي زیاتره دا د لویې جرګې او د سولې پروګرام دا مسایل هم رامنځته کړه کنی تر هغې وخته پورې تاسو طالبانو سره زیاته همکاري کړې ده او همکار ویسه د سیده چې د دوی جرګي د سره دا په ملل متحد کې چې په اتمه په نه هاتیا کې دا وسو ما ول زلم د اتمه تر هغه وخت مشروطه شورا خو لا پرې ده چې د افغانستان نظام د کومندانانو شورا د جوړېدلو کې عمده علت همدا و چې د سیو ملي شي باندې موږ کار وکړو. د ننګرهار شورا یا مشرقي شورا د کې شک نشته چې ښه کارونه کړي دي غلط کارونه کړي دي، یعنې شاین دي چې سړی ویلی شي چې مثلا هلته یو شی و چې هغې کې پښتون تاجک هزاره د هر تنظیم سړی تللی شو او په هغې ځای کې داسې داخلي جنګونه دي نو یو حده پورې مکتبونه او شیانو، اما ډېر غلط کارونه هم هلته موجود و، ځینې ګډوډۍ موجودې وې، ځینې اختلاسونه او دا شیان ټول موجود و. زه په خپله په داسې زما دپاره د مشرقي شورا یا د کندهار شورا یا د کابل شورا ماته مهمه نه ده، ماته چې ټول نه مهمه ده او اهمیت لري هغه خپل مملکت دی، هغه افغانستان دی. که دا مشرقي شورا موجود هم وایي خو چې افغانستان موجود نه وي مشرقي شورا په درد نه خوري. مشرقي شورا د افغانستان یو جز ده، که چېرته افغانستان کې امن نه وي او نظام نه وي نو په همدغه هم شورا باندې ټول نه مثلا نه ادب دا او شپاری وکړي د طالبانو شوار سرتاسری او د ټولو خلکو ته خدمت او بلو کله چې دا مسله تحریک او امارات تر اخلو یو ګروپ تشوه دلیل دا او چې تاسو ورسره خپل همکاري دا راغله. اما بدبختی دا و چې دا مسله هغه وخت کې دغه تر اخلو چې کله دوی کابل ته ورسېدل، ځکه چې دوی باید یو مرکز ته تللی چې آیا دغه اداګانې دوی سرته رسېږي که نه رسېږي. د مشرقي شورا د نیولو نه وروسته دوی کابل ته لاړل چې بیا په کابل کې معلوم شو چې هغه اداګانې چې کېدلې هغه نو نعمل کی. ایسب دغه بله خبره ډېر په دې خلکو کې باب دی، وایي چې دا لوی جرګې ته مخکې د مخکې نه د مشر ټاکل دا به د لوی جرګې عظمت معنویت هغه عنعنویت چې لري دا به خراب کړي ستاسو د نظره په دې مسله کې؟ چې رښتیا خبره ته وکړم دا د لوی جرګې د تخنیکي طرفونو زه خپله ډېر دغه نه یم، دا یعنې دې مسایلو کې ډېر تجربه نه لرم، اما دې کې شک نشته ده چې موږ همیشه ادعا کړې ده چې د افغانستان سرنوشت دي د افغانستان ولس ته یې د افغانستان خلک دي ته یې دا همیشه زموږ ادعا وه. صرف یو سوال دا دی چې آیا د لویې جرګې باید یو شخص را ووایي دا به څوک وي؟ حداقل یوه اداره او انسټیټیوشن باید موجود وي چې هغه د لویې جرګې خلکو ته دعوت ورکړي، ځکه هر څوک د دې حق نه لري چې لویې جرګې نو دا داسې یو کنټروورشل یا هغه یو دغه مسله ده چې زه خپله چې رښتیا خبره ته وکړم په دې تخنیکي طرفونو باندې ډېر دغه نه یم، ډېر معلومات نه لرم. یو شی باندې عقیده لرم، هغه دا ده چې یو شخص یو ګروه یو ډله دا د افغانستان مشکلات نشي حل کولی او هر چا چې په دې خوریم کړي دا ناکام شي. بله مسله دا ده چې یو شمېر افغانان په دې نظر دي وایي دغه ټیم چې روم سره دی وایي دغه ټیم که لوی جرګې ته کار وکړي یا پخواني پاچا سره همکار وسي شاید نتایج منفي وسي، ستاسو د نظره په دغه ټیم باندې زیات انتقادونه دي، تاسو د دې ټیم او ګروپ په ارتباط څه نظر لرئ؟ داسې دی چې عمومي د افغانستان وضعیت داسې راغلی دی چې همیشه افغانان یو عمومي عمده بې اعتمادي پیدا شوي، دې کوشش شوی دی چې یو افغان د بل افغان په مقابل کې استعمال شي او دا دغه شوی دی دا شخصیت کوشي په دې مملکت کې ډېره زیاته یو هدف پورې دغه شوې ده. بې اعتمادي راغلې ده، ملکونو خلکو ګوتې وهلي، تنظیمونو ګوتې وهلي دي، دا واقعا خلکو ته تکلیفونه مشکلات رسېدلي دي. نو په دې حساب باندې نومونه دغه زه ګومان کوم دا به ډېر سخته وي چې سړی داسې یو احساس وکړي چې داسې نومونه واقعاً سړی پیدا کړي چې هغه د افغانستان ټول خلک په هغې باندې دغه وي، په هغې باندې موافق. همیشه هغه نوم چې اخلي د هغې ته یو 50 کسان د هغې تایید کوي، یو 50 کسان نورې دغه ته یې مخالفت کوي. نو په دې حساب باندې زه هم په دې پوهېږم چې دغه ټیم تر اوسه پورې داسې یو ټیم نه دی چې هغه واقعاً د داخل د منځ د خلکو نه دغه شوي وي وتلي وي او واقعاً ازبک تاجک هزاره پښتانه ټول وایي چې یاره دا هغه څه خلک دي چې زما په پټو سترګو نمایندګي کولی شي، داسې دغه کې نه دي، هېڅ چوکاټ کې نه دي. اما ګومان کوم چې په اول سر کې به دا مشکلات وي خو که چېرته دوی د خپل پالیسي ته تغییر ورنه کړي او په همدغه سیستم مشکلات به زیات وي اما په اول سر کې به سړی ډېر راټینګ نه کړي تر څو چې یو حده پورې دا کار رسېږي اما که دې دوام ورکړي بیا غلطه ده ستاسو په نظر پخوانی پاچا او د دې دا پلوی حکیم دوی ته څه کول پکار دي تاسو څه مشوره ورکړئ د ټول نه مهم دی پخوانی پاچا که داسې رول ادا کولی شي په دې مملکت کې چې کمونستان راغلي غیر دینو چې خلک یې وهلي دي ټکولي دي او خارجیان یې افغانستان ته راوستي دي خپل افغانانو ته وهلي دي او بې اتفاقي یې په قومونو کې اچولی دي مجاهدینو تنظیمونه چې راغلل په تنظیمونو په سمتونو باندې بدل شول خلک یې ووهل وټکول طالبان چې راغلل عین شدي که واقعا پاچا داسې یو موقف ونیسي چې داسې یو روحیه په دې خلکو کې پیدا کړي چې افغانستان د ټولو کور دی او داسې یو روحیه په خلکو کې پیدا کړي چې ټول به سره مشترک او ګډ کار او داسې یو حالت منځ ته دلته راولي چې مثلا ووایي چې نور دا جنګ وغوندې چې دغه ده او د خلکو وخت کې واقعا مشکل سره د خلکو وخت کې پاتې کېږي او یو حالت د دوستۍ او فضا دغه مسته نو دا د دې دپاره ډېر یو اساسي او بنیادي دغه دی او داسې خلک راجمع کړي چې هغه مختلف خلک په هغه اعتماد وکولی شي او